325หน้า325เนี่ยนะนับลง1 2 3 4 5 6 7 8นับลงบรรทัดที่8เห็นคำว่าสมจริงดังคำที่เทพบุตรกล่าวตรงนี้ไม่ใช่เทพบุตรกล่าวพระพุทธเจ้าตรัสเป็นพุทธพจน์นะไม่ใช่คำของเทพบุตรแต่เป็นพุทธพจน์เป็นคำของพระพุทธเจ้า นะสมดังคำที่พระศาสดาตรัสไว้ในอะไรก่อนต้องเป็นสมจริงดังคำของพระพุทธเจ้าหรือพระศาสดาก็แก้ไปแล้วก็มีคำว่าเทพบุตรกล่าวเนี่ยเปลี่ยนเป็นทั้งหมดเลยมีอยู่อีกบรรทัดข้างล่างไปอีกเห็นไหมบทว่าเป็นธรรมะสำหรับสำรอกราคะคือเทพบุตรกล่าวถึงมรรคอันนี้หมายถึงพระศาสดาทั้งหมดบรรทัดลงมาอีกก็เทพบุตรนั่นแหละคำว่าเทพบุตรทั้งหมดนี้หนึ่งสองสามสี่ทั้งหมดในหน้านี้แก้ห้าที่อ่ะถ้านับจากล่างมาก็ได้หนึ่งล่างสุดนะเทพบุตรเอาออกไปเป็นพระศาสดานับขึ้นมาอีกบรรทัดที่สี่ก็เป็นพระศาสดาบรรทัดที่6ก็พระศาสดาบรรทัดที่7ก็เป็นพระศาสดาเอาคำว่าเทพบุตรออกไปว่าเทพบุตรทำไมเก่งขนาดนี้วุฒิตังเหตังแค่นั้นเองสมจริงดังคำแค่นี้แต่ว่าเขารู้กันว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่เขามาแปลแสดงว่าคนแปลเขาไม่ได้ไปตามดูเลยในเรื่องนี้เรื่องจริงๆแล้วเป็นยังไงก็โยงเอาเองบาลีนั้นจะขึ้นประธานแค่ครั้งเดียวเนี่ยนะที่เหลือก็นั้นไหนก็ต้องโยงเอาเองเนี่ยนะอย่างสมมติว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเขาจะพูดพระพุทธเจ้าครั้งเดียวที่เหลือก็รู้กันใช้ศัพท์อะไรนะเรียกว่าใช้ศัพท์ใช้แทนนะเรียกสรรพนามใช้สรรพนามนี่เวลาแปลออกมาเขาต้องแปลทั้งหมดแล้วก็ในหน้า326เหมือนกันนะนับลงบรรทัดที่4สมจริงดังคำที่เทพบุตรก็เหมือนกันนั่นก็แก้ไปหน้า308หน้า308เนี่ยนะนับลง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11บรรทัดที่11เนี่ยนะหน้า308นับลงบรรทัดที่11เห็นคำว่านิพพานไหมวงเล็บว่านิพพานเนี่ยนะว่าให้เอาออกนิโรธคือนิพพานนั้นไม่ใช่หมายถึงนิโรธสมาบัติลบคำว่านิพพานออกแล้วเขียนคำว่าสมาบัติแทนแปลว่านิโรธสมาบัตินิโรธสมาบัติไม่ใช่นิพพานเชิญพรเต็มเป็นชื่อของนิโรธสมาบัติไม่ใช่นิพพานสำหรับบางท่านเป็นบาตรแห่งการเข้านิโรธสมาบัติเต็มประโยคที่ถูกเป็นยังไงอย่างในหน้า299เนี่ยนะนับลง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 299บรรทัดที่11เหมือนกันเห็นไหมเปรียบเหมือนรูปที่มีความสุขเป็นอารมณ์แปลถูกไหมล่ะรูปนี้รู้จักรูปนี้รู้สุขรู้ทุกข์ไหมไม่เหมือนนั่นแหละเขาบอกแปลใหม่ว่าเปรียบเหมือนรูปที่เป็นอารมณ์ของความสุขเปรียบเหมือนรูปที่เป็นอารมณ์ของความสุขเพราะรูปนี้เป็นอารมณปัจจัยของสุขเวทนาใช่ไหมเปรียบเหมือนรูปที่เป็นอารมณ์ของความสุขก็ชื่อว่าเป็นสุขนะ ในหน้า260เนี่ยนะคงแก้ไปแล้วไปใช่ไหมเมื่อเช้าคงแก้ไปแล้วนะนับขึ้นบรรทัดที่4อ่ะที่โดดเดี่ยวแต่เห็นคำว่าที่โดดเดี่ยวก็เพิ่มคำว่าความสงัดกายแทรกตรงที่ว่างๆตรงนั้นว่าความสงัดกายอันนี้บางทีคอมพิวเตอร์พอทำไปทำมากดไปกดมาแล้วมันลบไปบางทีก็ตรวจเสร็จแล้วพอมาดูอีกทีเอ้าหายไปไหนแล้วใครที่ทำงานหนังสือนี่จะรู้ดีว่ามันสามารถผิดพลาดได้ข้อ29เห็นไหมคือนับขึ้นบรรทัดที่4ที่ว่าที่โดดเดี่ยวเนี่ยเพิ่มคำว่าเพิ่มเขียนแทรกตรงท้องว่างนั้นว่าความสงัดกายวิธีอีกวิธีหนึ่งนะเทียบกับหน้า261ก็ได้บรรทัดแรกนั่นแหละเนื้อหาเหมือนกันหมดนะแต่ว่ามันหายไปคำหนึ่งการหายแต่ละคำเนี่ยข้อเสียก็คือเวลาไปดูอรรถกถาแล้วหาไม่เจออรรถกถาอธิบายคำไหนเนี่ยอาจารย์ดีนะมาสองคนเนี่ยไปช่วยกันแก้